ना होंगे जुदा, ना होंगे जुदा, ना होंगे जुदा। निशाने की ओर बढ़ा चल, एक अच्छे सफर को खत्म कर। इनाम पाए मसीह से, मर्जी खुदा की यही है। निशाने की ओर बढ़ा चल, एक अच्छे सफर को खत्म कर। इनाम पाए मसीह से, मर्जी खुदा की यही है। फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे। फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, मिलकर रहेंगे, ना होंगे जुदा, मिलकर रहेंगे, ना होंगे जुदा।